Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Nsellmilkom jina Slim Buħaġar nilqakom mal-edizzjoni oħra tal-programm Ani faqartu flimkien ma' Dr. Charles Briffa li flimkien ħanitkellmu dwar varjetajiet tal-Malti fuq isma differenti. Dr. Briffa, forsi tamejn infakru ftit l-semmija differenza bejn il-lingwa għal skopijiet ġenerali u l-lingwa għal skopijiet partikolari, kont semmejtinna ġaġa dwar dan f'edizzjonijiet ta' qabel. Sewa, eħe. Fuq il-lingwa għal skopijiet ġenerali hija dik il-lingwa li nużawha fl-qosma kollha b'mod komuni meta nitkellmu l-Malti. Alright, ġifieri ma toqgħodx turik li marbuta ma xi situazzjoni u professjoni jew sena. Alright, u l-lingwa għal skopijiet partikolari meta aħna nużaw il-lingwa teknika li qiegħda immirata biss għal xi qasam partikolari jew għal xi sena jew għal xi professjoni. Okay? Dan issa mill-eżempju tal-lum silejn is-semmija sa jkunu jafu iktar x'aħna qegħdin ngħidu fuq. Illum se nieħdu r-reġistru tal-kċina. Tajjeb, mela b'mod ġenerali, xi tgħidilna fuq din il-lingwa tal-kċina biex ngħidu hekk? Eħe, l-enfasi li għamilt inti il-lingwa tal-kċina hija interessanti minħabba li storikament il-Malti kien jissejjaħ il-lingwa tal-kċina. Però il-lingwa tal-kċina fil-bidu tas-seklu 20 u qabel ma tfissirx il-lingwa tal-kċina illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata naħseb jiena iktar hemm Ingliż fil-lingwa tal-kċina milli hemm Malti. Però ħan prova wishback għal dak li aħna tqajna illum. Lingwa tal-Ċina jew inkella b'mod tekniku ir-reġistru tal-Ċina. Dana jinqasam f'diversi kategoriji għandu mill-inqas għandu dawn it-tliet sub kategoriji. Għandna l-lingwa tar-riċetti jew inkella jekk trid tat-tisjir. Din se naraw iktar tard fil-programm kif qiegħda tintuża. Għandna l-lingwa tal-ikel ukoll se naraw il-ġabriet tal-ikel kif jitqassam fil-Malti l-ikel, alright, u x'nu żgħu aħna l-ikel. U għandna wkoll dik il-lingwa li tmur biss għal l-odda tal-Ċina. Ftehimna, mela għandek l-odda, l-ikel u t-tisjir. L-odda għax taħdem bihom, l-ikel għaliex huwa il-sustanza biex ngħidu hekk hux hekk tal-Ċina, ok, mingħajr l-ikel ma naħsibx li għandu jkollna Ċina, ok? U t-tisjir huwa l-azzjoni li insibu hemmhekk. Issa, interessanti għaliex sar xi daqsxejn ta' riċerka fuq dan il-qasam. U sa nibda daqsxejn bih dan il-ħsieb, għaliex kien hemm riċerka tal-professur Brinkat li innota it-taħlita fil-reġistru tal-Ċina ta' kliem semijetiku romanz u kliem Ingliż. Hawnhekk ħan ikkwota daqsxejn dak li sab il-professur Brinkat meta eżamina il-dizzjonarji eżistenti l-iktar tal-professur Aquilina. Dena sab illi fejn jidħol kliem illi qed ifisser ħobs insibu illi għandna kliem semitiku illi meta ġabarhom jammonta għal 36%. 36% huwa kliem semitiku. Kliem rumanz sab 31% viċin minn 36 għal 31 u kliem Ingliż viċin ukoll 33%, kważi kważi għandek terz minn kull wieħed. Niftehmu ġifieri hawnhekk għandna qasam interessanti ħafna għaliex qed iżhom biex ngħidu hekk, biex ngħidu hekk b'mod ġenerali wkoll, ukoll qed ngħid, qed iżhom bilanċ bejn l-elementi, tlieta elementi li jsawru l-Malti, is-Semitiku, ir-Romanz u l-Ingliż. Sawa. Issa kieku biex is-semmija jifmuna daqsxejn. Nieħdu dan l-eżempju li ġibna hawnhekk fuq it-termini li jfissru hops. Issa darba jien se nagħmellek misosi, eżilej. Ipprova ħseb daqsxejn fuq il-kliem semitiku li jista' jfisser hops. Mhux bħala kelma waħda, ma anke bħala terminu. Bħala terminu. Semitiku biss, biss fuq ir-Rumanz u l-Ingliż. Ħanibda b'dak il-tip ta' hops li iktar inħobb jiena, l-hops ismar, l-hops tas-salib, l-hops tal-Franċiż, l-ħbejża l-ftira, għandek il-hops iswed ukoll, mhux hekk daw kollha kliem semitiċi. Kollha kemm huma. Sewa. L-unika kelma li mhijiex semitika f'dan il-każ hija Franċiż. Għandek hija parti mit-tagħlim. Imma għandek raġun. Mela għandna salt hops biex ngħidu hekk illi t-termini tagħhom huma semitiċi. Issa kieku kellna mmorru għal kliem Rumanz, sa nsibu affarijiet bħal panina, betzun, ġabatta, baget, ftemna. Jekk immorru għal kliem bl-Ingliż, għandna toast, sandwich, slice. All right, mbagħad hawn min juża għalhekk it-terminu bl-Ingliż, il-brown bread. Dik il-pita bread ukoll. Il-pita bread sewwa, il-wholemeal bread, ftemna. Mela ara, hawnhekk għandna qasam, il-qasam tal-ħobż biss. Fejn fil-kċina aħna qed nużaw it-tlet elementi. Sewwa. Dana ma jfissirx li fil-ħobż biss, imma ħalli ngħaddu għall-lodda u makkinarju. Ara, jekk irrid infakkar li kulħadd jibqa' fil-kċina għalissa, alright, ħalli naraw anke aħna u nħarsu madwarna. Aħna naturalment qed nirreferu għall-kċina moderna. L-lum, ġviri, minissa nġib l-eżempji tal-fuklar, per eżempju, u l-kuċiniera, u l-spiritiera, ġdawna mux ta' kċina moderna. Ma ħana raw daqxejn l-odda u l-makkinarju. Kif jintuża dan it-taħlit semitiku, Rumanz u Ingliż? Per eżempju, kliem semitiku għanna ħafna, borma, marfa, sikkina, bieqja, mus, taġen, fliskun, ftemna, u hemm oħrajn. Sewa. Issa, kieku kellna niffukaw daqsxejn fuq il-kliem Rumanz. Xi jiġik f'moħħok? Kliem bħal kuċarina, platina, skutella, għandek il-kikra, il-platt. Sewa. Ovvjament hemm ħafna kliem Rumanz li huwa assoċjat mal-kċina. Mela is-semmija diġà qegħdin jiffukaw fuq dawn iż-żewġ areas li għandna. Għandna mbagħad il-kliem Ingliż. Ingliż. Xi jiġik f'moħħok? Dish. Dish, għandek il-grill, il-cooker, microwave. Il-gas. Il-gas. Il-toaster. Hemm dawn l-affarijiet. Ġifieri għalhekk qegħdin ngħidu aħna għax hija marbuta mat-teknoloġija dik ukoll. Teknoloġija moderna li daħlet anke fil-Ċina u għalhekk dik li bdejt biha inti dik id-daqsxejn ta' għafsa fuq il-lingwa tal-Ċina issa tiswa għaliex illum il-ġurnata għandha tifsira differenti milli kellha mit-sena ilu kienet tajjira. Illum il-ġurnata hija mhijiex tajjira, hija xi ħaġa kważi prestiġjuża għaliex il-Ċina issa saret professjonali. Għandha l-lingwa tagħha. Għandha l-lingwa tagħha u trid tkun taf, trid tkun taf tħaddem l-elettronika jekk inti tieħu l-microwave, qed tipprogrammah dak huwa computerizzat. Niftehmu, jekk inti spiċċalek il-gas u titbidlu, mhux jiġifieri inti se tkun tekniku, niftehmu, imma titkun taf tagħmlu inkella ma tagħmlux. Ovvjament fil-qasam tal-catering professjonali importanti li dawn it-termini Dawn imbagħad ikunu ħafna iktar speċjalizzati. Ekku. Aħna qed nidħlu biss fid-dar, il-kċina tad-dar. Naturalment kif qed tgħid inti ikun hemm tarġa' hemm iktar speċjalizzazzjoni mbagħad. Eżatt, eżatt. Jiena nimmaġina jkun hemm anke klima għal-għamliet differenti ta' dixxijiet, pereżempju, wieħed żgħir u wieħed kbir. Probabbli jażel bejniethom. Però l-lingwa tal-Ċina mhijiex biss dawn it-termini. Sewwa. Hemm ukoll il-grammatika marbuta magħha. Imma l-aħjar ħaġa li nagħmlu hija li naraw daqsxejn kif titħaddem il-lingwa tal-Ċina. U jiena naħseb illi l-aħjar mezz biex wieħed jeżamina l-lingwa tal-Ċina nisimgħu daqsxejn riċetta. U hawnhekk għażilt riċetta jiena. Riċetta tal-Ministra. Ħan sajru l-Ministra jum. Forsi fit-temp kiesaħ il-Ministra tkun floka ħafna. U nixtieqek taqra daqsxejn dik il-riċetta silejn ħalli jisimgħuk daqsxejn sew il-semmija jekk iridu jikbuha ta' ġifieri. Ma dina qiegħda meħuda minn ktieb ta' riċetti. Ġifieri ma ktibtix jiena. Ovvjament ħan naraw il-lingwa użata f'mod differenti. Sewa fir-riċetti. Fir-riċetti. Mela ħam morru għall-Ministra. Nofs pastarda mdaqsa, nofs kabuċċa mdaqsa, ftit karfus, żewġ baslit kbar, erba' karotti kbar, 500 gramma qara ħamra, żewġ qara balit kbar, erba patatiet imdaqsin, 250 gramma qara twila ħadra, ġidra, 100 gramma konserva, ftit bżar u melħ, ftit żejt, 50 gramma favetta, 50 gramma fażola bajda. Qaxxar qatta u aħsel il-ħxejjex kollha f'dad iżgħar u tfaħħhom ġo borma bi ftit żejt u ħalli kollox jinqela għal madwar 5 minuti bil-mod ħafna. Itfaq il-konserva u l-bżar u l-melħ u ħawwad kollox. Arraq kollox fl-ilma u itfaq il-favetta u l-fażola bajda. Min jiggustaħ jista' jitfa' xi salset Malti basta itaqbu b'furketta qabel. Ħalli kollox it-tektek fuq nar baxx sa ma jirtab il-ħaxix kollu u fl-aħar itfa' l-aġin u ħalli ħisir għal 8 minuti. Sewa, dik hija r-riċetta. Issa ħa naraw daqsxejn x'karatteristiċi ninnutaw fiha din ir-riċetta. U l-ewwel ħaġa li jolqotna huwa li hemm vokabularju daqsxejn imħallat sew. U kieku kellna niġbru l-kliem kollu li hemm sansibu li ċerti affarijiet intużaw iktar minn darba, pereżempju inti semmejt kważi 6 darbiet il-kelma gramma. Għaliex, għax hawnhekk qed jidħol il-pis. Biex inti tagħmel is-sajjar, ikollok il-qies, mhux kollox bl-addoċċ. Mela dak huwa terminu importanti. Allura jagħmel mal-lingwa għal skopijiet partikolari. Mela dak huwa terminu tekniku. F'temna f'dan il-qasam naturalment huwa wkoll importanti fuq smoħrajn bħal matematika. Issa, dan il-kliem kollu mbagħad meta niġu biex neżaminaw biex ngħidu eżatt x'inhu tekniku u x'mhuwiex, aħna noftquh, nifirduh. Ngħidu dawn jintużaw b'mod komuni. Allura jagħmel ma dik it-taqsima li aħna semmejna lingwa għal skopijiet ġenerali. Sewa, bħal meta għandek basta jew bil-mod jew fl-aħħar ħadra ħafna, right? Kbar kollha. Dawn huma ġenerali. Nużawhom kullumkien fejn ikonna bżonn. Imma bad hemm dak il-kliem illi jintuża hawn f'dan il-qasam biss bħal bżar, baslied, borma, dadi, fażola, eċetera. Ma tużhomx dawn f'lingwi oħrajn. Huwa użat għal skopijiet partikolari. Ekku, allura qegħdin fir-reġistru tal-Ċina. Ok, anzi biex nkunu iktar speċifiċi għax issa aktar ħanna daqsxejn fil-fond, ir-reġistru tar-riċetti jew inkella tat-tisir hawnhekk. Sewa, għax inti f'dak il-liqrajt użajt anke il-metodu tat-tisir. U hemmhekk issa nitkellmu fuq dawk il-karatteristiċi. Issa minn dan il-vokabularju wkoll ninnutaw li hemm ċerti kollokazzjonijiet. Kollokazzjonijiet ġifieri Hemm ċerti kliem, naturalment il-korp li ħadna aħna, l-eżempju li ħadna aħna huwa żgħir wisq biex noħorġu ħafna minn dawn il-kollokazzjonijiet, imma meta aħna ngħidu kollokazzjonijiet, jiġifieri kliem li bidrawa jgħodu flimkien bħal kieku kelli ngħidlek kompli li furkettaw. Sikkina. Tara, il-furketta u s-sikkina jmorru flimkien, moħħok mela, dawn jikkollokaw ma' xulxin. U minn dak il-liqrajna nsibu per eżempju bżaru melħ, nar bax, għaġin zibeċ, ftemna, u hemm xi oħrajn illi jikkollokaw flimkien. Dana naturalment huma parti mir-reġistru wkoll. Għaliex waħda mill-kollokazzjoni jiet li semmejna huwa bżar u melħ, per eżempju, mela aħna qed ngħidu l-bżar u l-melħ. Bid-drawa ngħiduhom flimkien ma' xulxin. Però melħ jien nista' nużah waħedha il-kelma u ngħid il-baħar għandu ħafna melħ. Mill-baħar nieħdu ħafna melħ, dħalt fl-industrija issa, m'għandix għalfejn nużah. Mal-bżar. Eżatt. Jew inkella fir-reġistru tal-kċina biss. Eżatt. Mela il-kollokazzjoni li bżar u melħ imorru flimkien teżisti biss għalmehnu f'dan il-kuntest li qed nitkellmu jiena u inti llum fil-qasam tar-riċetti. Sawa. Jew tat-tisjien. Issa. Però dik ir-riċetta silejn li rajt inti hemmhekk għandna wkoll xi punti tal-grammatika u tas-sintassi. Per eżempju, inti bdejt tuża, mhux inti għax inti ta' ġifieri, ma fir-riċetti jekk nagħmlu, nużaw ħafna l-imperattiv axxar, aħsel, itfa, ħalli. Tagħti istruzzjoni. Tagħti istruzzjoni għalhekk trid tuża l-imperattiv, il-verb li huwa importanti, hawnhekk għandna qasam illi il-verbi jużhom ħafna, dejjem qiegħed jindirizzhom lit-tieni persuna. Itfaħħhom, aħsilhom, axxarhom. Alright, affarijiet. Mbagħad insibu ħaġa interessanti wkoll li insibu verb itektek. U miegħu immur tmur il-prepożizzjoni fuq. Dina dan huwa verb prepożizzjonali. U daka wkoll ninnutaw hemmhekk jiġifieri ma jistax ngħidu itektek taħt in-nar, per eżempju, ma fuq in-nar. Ma sex tibdellu l-prepożizzjoni. Hemm ukoll fattur importanti għaliex hawnhekk fir-riċetti ma nużawx strutturi sentenzi komplikati, mhumiex se jkunu komplessi. Meta niġu biex nagħmlu pereżempju il-lingwa legali, sa nsibu li hemm ħafna iktar komplessità minn din. Dina x'aktarx riċetta trida sentenzi tridhom osra biex dak li jkun jimxi qisu bħal sellun. Għamilt l-ewwel waħda u mbagħad imxejt għat-tieni waħda. Ftehna, l-ewwel ħaġa, t-tieni ħaġa u tibda inti issajjar kollox b'mod gradat. Għandna wkoll x'ninnu taw fuq l-istil jew inkella l-preżentazzjoni, pereżempju inti bdejt tagħti l-lista. Sawa? L-ingredienti jingħataw f'lista. Hawnhekk l-lista hija importanti. Fuq smoħra se nsibu li jkun hemm lista oħra importanti, imma b'skopijiet differenti. Mela barra l-lista mbagħad għandna il-proċess, il-proċess tal-riċetta qed jintuża qed juża il-proċess tal-proża kontinwa, jiġifieri trid tagħmel sens, mhux kull sentenza se tkun qisha kompletament maqtuha mill-kumplament. Trid issegwi. Jiġifieri u rid ikun hemm kronoloġija. Hemm ċertu struttura. Bil-fors. Jiġifieri jekk inti trid lil xi ħadd l-ewwel qaxxar u mbagħad jitfa' fil-borma, mhux tajlu itfa' fil-borma u mbagħad tajlu jqaxxar. L-aktar jekk ikun jgħali ma dan xi żabdu u tqaxxru l-oġġett. Ftehna, ġifieri irid ikun hemm dik il-kronoloġija. U ħaġa interessanti wkoll bħala parti mill-istil hija huwa l-fatt li bosta mis-sentenzi jibdew bil-verb. Ok, dina għaliex kif diġa innutajna aħna hemm ukoll l-aspett ta' istruzzjoni. Allora meta inti tagħti istruzzjoni tagħti direzzjoni, tuża il-bidu ikun bil-verb. Issa ħaġa interessanti ħafna hija dak li diġa innutajna dak il-verb itek-tek fuq. Jekk ikonna naraw forsi riċetti oħra, rajtu jina ġbart ħafna eżempji minn riċetti oħra biex nara daqsxej kif jintuża il-verb itek-tek. Ok? Dejjem sibt illi itek-tek huwa speċjalizzata hawnhekk. Issa ħansemmi xi eżempji minn riċetti differenti għandna ħalli kollox itek-tek għal xi 4 minuti. Ħalli kollox itek-tek ftit minuti oħra, ħalli itek-tek ftit, ħalli kollox itek-tek għal xi nofs siegħa, itek-tek fuq nar baxx, itek-tek għal madwar 4 minuta u tibqa' sejjer hekk dejjem sassib illi hemm minn dawn. Hemm ċerti affarijiet li jmorru ma' dan il-verb itek-tek. Per eżempju, il-verb li joqgħod ma' itek-tek huwa ħalli. Ħalli li kell itek-tek. Ġifieri dejjem ħalli. Ma ngħidux pereżempju aħna xi ħaġa oħra. Tinstema stramba jekk inti tgħid żomm li kell itek-tek jew itlaq li kell itek-tek jew erħi li kell itek-tek. Femna kważi dawn huma sinonimi, ma il-ħalli tintrabad ħafna mal-verb. Mbagħad għandna osservazzjoni oħra. Ma itek-tek ġeneralment insibuh fuq nar baxx jew bil-mod ħafna. Ġifieri mhuwiex xi ħaġa li ssir malajr għax tinħataf. Meta aħna nużaw il-verb itek-tek jimplika sajran bil-mod. Niftehmu? Ukoll oħra li ninutaw li itek-tek ġeneralment jitrabat ma' ħin fir-riċetta, dana ukoll huwa parti mir-reġistru tar-riċetta. Li inti jekk inti se tuża dan il-verb speċjalizzata għar-riċetta, mela ħafna drabi tittorbtu ma' ħin għalkemm titħallih itek-tek. U allura hawnhekk għandna dan il-ħafna tifsir li dizzjonarju forsi ma jtiegħomlokx. Meta pereżempju konsultajt il-miklem għall-kelma itek-tek jagħtina l-miklem isajjar għajl-għajl. Vera hekk, però l-informazzjoni li tagħtina meta aħna niġbru salt riċetti sa joħorġu ħafna iktar minn dizzjonarju. Naturalment id-dizzjonarju irid ikun ekonomiku u konċiż. Kieku kellek tqassam dawn it-termini, Dr. Birfa, kif tqassamhom? Sewa, issa din hija ħaġa interessanti għaliex billi hemm ħafna termini jistgħu jitqasmu diversi modi. Jiena fuq sa ngħid li kieku kelli biex inwiġbek dirett, ġifieri, kieku kelli naqsamhom sa niġbor dawk li jmorru taħt il-kappa ta' ikel. Dawk li jmorru taħt il-kappa ta' ikla. Right? Taħt il-kappa tal-verb kiel. Sewa. Mbagħad nistgħu nieħdu verbi bħal sajjar jew nkella anka nomi bħal tisir. Ħalli nispjega daqsxejn aħjar b'eżempji. Jekk ngħidu ikel, x'għandna ikel? Bħala kliem aħna nużaw nutriment, nutrizzjoni, alimentazzjoni, tmieħ, mili taż-żaq, jekk tkun trid timla żaqek. Pranzar, ċenar u hemm ruxmata. Issa jekk nibqgħu taħt l-ikel u nsemmu l-kelma laħam, immaġina kemm għandna kliem li jfisser laħam. Ċanga, majjal, tiġiġa, fenek, laħam abjad, laħam aħmar, kebab, filet, koxxa, sirloin, sider, fwiet, u hemm ruxmata sewa. Jekk imorru għall-ikel tal-ħobż li ġeżam mejna ħafna jiena u inti fil-bidu tal-programm, ħaxix għandna l-istess, ħaxix u frott, sewa, dulliħ, ċaws li tut, tuffieħ, ħaw, ħlumi, kokona, ġellews, sprouts, mushrooms, ċereali. Għanna l-ħwawar, daw kollha taħt il-kappa tal-ikel. Sa maħniġ qed nagħtu l-lista sħiħa, qed nagħtu xi ħut minnhom. Iklin, għanieħ, curry, spice. Termini li jfissru għaġina, termini li jfissru għaġin. Jekk imbagħad immorru għall-kelma li tfisser ikla, forsi l-aħħar ħaġa li nħalluhom biha li semmija, għandna affarijiet bħal pranzu, ċena, festa, fatra. Alfa, ukoll, meta talef. Sewa. Right, snack, refreshment, riċeviment, breakfast, tħanżira, dafra. Ok, nieqfu għammek, għaxin kellu nippawżeri. Illum kena suġġett interessanti, forse qabad njom naqra ġuħu koll l-semmi. B'dawn il-listi kollha dwar l-ikel, aħna lek nagħmlu appuntament għal magħkom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu b'mod partikolari dwar ir-reġistru legali. Għalhekk għamlu appuntament magħna jiena flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Inselmulkom. Thank you.